got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. To tyle, jeżeli chodzi o hity Tracy Chapman, ale przecież nie za hity, nie tylko za hity. Ją lubimy i szanujemy. Tracy Chapman. Mam nadzieję, że pojawi się wkrótce znowu. Choć chyba nie zapowiada na razie żadnego nowego albumu, ale dobrze ją znów usłyszeć. 1988 rok. Pierwszy jej album. Tracy Chapman, tak po prostu się nazywał. Dziś jego urodziny. Dobrze, teraz będzie najdłuższy utwór dzisiejszego naszego spotkania. 6 minut po godzinie 5 wystąpi zespół The Gift z Londynu. Zespół, który znany jest publiczności, słuchaczom audycji Piotra Kosińskiego i gdzieś tam należy szukać ich inspiracji. Kiedy zespół nie funkcjonuje pełną parą, ich jego muzycy grają w zespole Tribute dla Genesis, no to sporo będzie wyjaśniało, no ale trochę się wahałem, ale jednak posłuchamy w sumie prawie 12 minut muzyki z nowego albumu The Gift. Land of Shadows to tytuł tego albumu, a utwór, który chyba najbardziej mi się spodobał, zabrzmi teraz. The Willows to jego tytuł. The Gift. Let your voice soar the sullen skies. Are there minstrels left to play alone? Can their frozen fingers improvise? Weatherbound, not a sound in these doors. Dance hall on that night, we watched it all burn down. Oh, no more hymns for the forsaken, the headlamps dim on the road we're taking. Not a sign, I think we've lost our way. Salesmen on their weary rounds, a smile, a shoe shine, and half-remembered lies. Weatherbound, not a sound in these dormitory towns. Watch the Magdalene. Catwalk with blood upon her gown. There are no more books in the library. Something shook half the life from me, we mistook affluence. for joy. Oh, no more hymns for the forsaken, the headlamps dim on the road we're taking, winter blind. I think we've lost our way. it gone? It keeps me up at night, just a hole for so long, and nothing makes it right. Where's the song? Where's it gone? It keeps me up at night, just a hole for so long. Pan Janusz napisał, jak można taki utwór zaprezentować? Przecież tam są takie fałsze i że no, sporo epitetów w tym mailu, ale przyzna pan, że jest tam też trochę dźwięków takich, co łapią za ucho i łapią za serce i mogą się podobać. The Gift, Land of Shadows, utwór The Willows, prawie na samym początku tego długiego, ale kilkuutworowego albumu. Chciałbym państwa zaprosić teraz na koncert. No, w zasadzie to na koncerty, bo będzie ich kilka. Będzie Gdynia, będzie Warszawa, będzie Wrocław. To najważniejszy dla mnie album 2007 roku. Wtedy, kiedy się pojawił w kwietniu, wiedziałem, że będzie to najważniejszy album i tak się potem potem stwierdziłem, że jednak miałem rację. A teraz zespół Antimatter, Mick Moss przyjeżdża do Polski i będzie ten album Living Eden z 2007 roku prezentował w całości. To ja z przyjemnością do tego albumu, z wielką przyjemnością do tego albumu wracam. Thank you.

To był pierwszy album Antimatera bez Duncana Patersona. No, moim zdaniem najważniejszy w całej dyskografii, mimo tego, że każdy niemal z tych albumów był inny, to ten jeden szczególny, Living Eden. Nie bez powodu widocznie. Przyjeżdżają i będą ten album prezentować w całości, a przyjeżdżają, już mówię kiedy, 8 kalendarz, to będzie wtorek, 8 w Gdyni w Uchu, 9 w Progresji w Warszawie, 10 od Zmierzchu do Świtu we Wrocławiu. Nie wiem, czy to możliwe, ale pamiętam to tak, że prezentowałem Państwu ten album w Minimaxie w 2007 roku. I pamiętam, jak Państwo pisali, że ten utwór, który teraz zabrzmi, Conspire, taki piękny, z taką genialną gitarą akustyczną. Nic się nie zmieniło. Conspire to hold me down. Do you conspire to hold? Do you conspire to hold me down? have I wasted a dream? Paradise, I'm not what Przeczytam Państwu fragment tego, co napisał Marcin na stronie mikrokosmos.info.pl. To był świetny rok dla Mika Mossa z zespołu Antimatter chyba. Ich najnowszy kawałek Too Long, który prezentowałem Państwu tydzień temu, też został napisany wtedy. Chciałbym, żeby więcej takich rzeczy z szuflady wyciągał. To był świetny rok. On sam mówi, Mik, że pisze muzykę i najlepsze mu wychodzi wtedy, kiedy jest mu źle na świecie. I wtedy, w 2007 roku, było mu naprawdę źle i wyszedł z tego genialny album. Genialny album Living Eden można będzie usłyszeć w tym tygodniu na koncertach w Polsce. 8 w Gdyni, 9 w Warszawie, 10 we Wrocławiu. Antimatter. A teraz jeszcze odrobina nowości. Ale wymyślili industrial surf gaze, czyli wymieszanie wszystkiego, co do siebie tylko nie może pasować. A jednak to działa. Odonis, tak się nazywa ten zespół z Toronto, a stamtąd tylko mały krok do Kalifornii. Stay as you Spoglądam za okno, jeszcze ciemno, słońce wstanie za kwadrans, ale w tej muzyce już czuć słoneczną Kalifornię. The Honey Trees, taki pomysł na nazwę zespołu mieli ludzie w Kalifornii, tak też się nazwali i tak to brzmi właśnie, takie miodowe, troszkę miodne granie. Sophie Zelmani jeszcze dla nas zaśpiewa. Sophie Zelmani, tytułowe nagranie z albumu Going Home. Nie wybieram się jeszcze, zostały mi 3 utwory do godziny 6:00. Na początek z tej trójki Jack White. I'm prawdziwy Jack White w tym roku na openerze, a ten zespół nazywa się Black Pistol Fire i pochodzi z Austin w Teksasie. Instrumentarium przewidywalne, perkusja, gitara i głos. Jest ich dwóch. Eric gra na perkusji, Kevin gra na gitarze i śpiewa. No i tworzą taką muzykę, która gdzieś nam brzmi znajomo, ale to z tym Van Goghiem trzeba wiedzieć, jak to było kiedyś. No i powstają zespoły, które kontynuują tradycję i tworzą nowe na podstawie tego, co już kiedyś powstało. Hush and Hole to tytuł płyty, której przed momentem słuchaliśmy. Black Pistol Fire. A za dziś dziękuję już pięknie, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. Came up from the ground, from